dat, dat podium ligt echt met een hele dikke laag glas. Hoe moet je anders zeggen? En nou, hij was dat gewoon aan het rondschoppen. Yes. Dear people, we have 15 minutes to clear the terrain. And then we have to close the gates. So it will be very much appreciated if you slowly or quickly move to the exits. We have to close the gates in 15 minutes. Please go home. And see you tomorrow. We start again at 11 with children's workshops and a 12:45 with music. Woohoo! Nou, dus je hoort het morgen om 12:45, zei ze dat? Ja. Zei ze. Dan kun je weer terecht in het Erasmuspark voor de zoveelste dag van de zoveelste editie van Circus Mobile. Geen spijt, mag ik jou iets meegeven? Ik ga het pas Jan er ook weer leven. Ja, natuurlijk, dat is vooral natuurlijk zijn ze. Die andere 20% maakt bij woningbouw.